ये सर्किट, ये देख, ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा? 6 महीने के प्यार में मरने चला था साला। ए, तेरी माँ तेरे को बचपन से प्यार करती है ना, उसके लिए जी नहीं सकता तू? शट अप! तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? तू सच बोलता है। अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काय को? काय को? अरे काय को रे, फिर बोले तो एक दिन अपुन के मोहल्ले में हे माई। साला अपुन का खोपड़ी चक्कर खा गया, ट्रक के साथ दिल साला टक्कर खा गया। चाइला क्या सूरत थी, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जुल्फे क्या जुल्फे थी, चल दी थी एकदम हवा के माफिक, आंखें ऐसी के रुका दे ट्रैफिक। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। दिन भर अपुन उसकी खिड़की के नीचू, कोई लफड़ा नहीं कुछ नहीं, 3 दिन ना अजीज से रड़ा ना उस्मान से पंगा, बस चुपचाप। पहली बार लड़की देखी और सीटी नहीं मारी, आग मिल भी जाती तो हो क्या, आग नहीं मारी। अपन का बीड़ू लोग साला डर गया, बोला क्या बे मुन्ना साला तू भी सुधर गया। फिर एक दिन उसको देख के कल्लन बोला, ए मुन्ना भाई वो देख के कयामत चले लिए बाप। अपुन का खोपड़ी सनका। कल्लन को पकड़ा और बोला, इधर आ शाने, तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक थोड़ा वाकड़ा है, और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, समझा क्या? फिर हेमा का क्या हुआ? फिर एक दिन वो अपन को देख के हंसी, अपन बोला बाप हंसी तो फंसी, लगता है बब अपन पे फिदा हो गई, 2 दिन के बाद उसकी शादी हो गई। अपुन के सामने वो घर से विदा हो गई, उसकी डोली उठी, अपुन उधर ही खड़ा था, लेकिन वो अपुन को नहीं देखी। वो रात अपुन 2 बजे तक पिया, वो रात अपुन 2 बजे तक पिया। साला एक सपना देखा था, लेकिन माँ कसम एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपुन ही जेड़ा था ना। अगले दिन वहीज पहले के माफिक लाइफ चालू, वहीज गंदे ग्लास में चाय, वहीज पान बीड़ी। आजीज को इतना मारा रोज समझे वो मरेगा, भूलने का है पर क्या करेगा। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, दिल ट्रक के साथ फिर टक्कर खा गया। चापा चाइला क्या जरूरत थी, आंखें ऐसी के मुन्ना भाई।